بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون دی آیت کریمه نا دا ذکر کوي چې اوازونه دي د قیامت ورځ ده او یو بل سره خبرې دي د دې وجه نه د قیامت یو نوم دی یوم التناد معنی په دې ورځ ډېر اوازونه دي یو بل ته سورې مؤمن کې به هم راشي او دې ته یوم الاذان هم وایي طاووس مشهور تابعی دی هشام ابن عبد الملک بادشاہ ته وی اتق الله واحذر يوم الاذان تعالی نو یریګاو د اذان دروازې نه ځان بچکا هغه وته وی يوم الاذان څه ته وی هغه وته دا آیات لوست کنه معنا چې کله یو لوست نو وی هشام به هوش شو وی طاووس وی چې هاذا ذل صفته فكيف ذل المعاینه دین دا پته لګي چې دا آیاتونه دي کنه چې دې کې دا زه حالات ذکر کوي الله جل شانه مخکې آیاتونو کې تذکرہ وکړه او دې آیات کریمه کې هم تذکرہ کوي ته دې چوانادا اصحاب الجنتی اواز وو کی جنت والا اصحاب النار اور والا او تام معنا جنت والا به اور والا سره خبرې کوي چان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا یقینا من دې زمون هغه چې وعده کړی و موږ سره رب زمون حقا معنی جنت راک کنه نو فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا نو آیا اومند تاسو هغه چې وعده کړی تاسو سره تاسو رب حقا تاسو حق مند نو قالو نام دی وی هو کنه موږ حق مند فأذن مؤذن بينهم اعلان دوکی او اعلان کوونکې په منځ ده دي کې اللعنة الله على الظالمين دا چې لعنت د الله دی په ظالمانو باندې دا الله لعنت دی په ظالمانو خلقو باندې دا ذکر اصل کې د مقام کې اړي کې دی دا بارا چې تنبیه ده چې وګوره الله موږ سره دنیا کې وعده کړی و کنه چې کتا سونه کوملو کو نو تاسو له بجنت در کوم نو الله مولا اگر اکلو تاسو ته ویلو چې تاسو خلاف کوي نو تاسو خو وګوره جهنم کې سوځه ناغيبا ډیر اوسګار نه دی خدای او आवाज ووپی چې نعم او او دا خبره صحیح ده مونږه اومنده ولې یو کو مختلفو تکلیفونو کې مصايبو کې راګیر دي کنه او بیا دینا ما وعد ربکم حقا مراده گئی چې د 37 آیات نه 41 آیات پورې کوم تخویفات ذکر شو کنه نو کافر به داغه اقرار وکي او داغه وعیدونه اختتام هم په ظالمین سره کړو نو دلته هم د لعنت سره ظالمین ذکر کړ کنه چې دا ظالمان خلقو کله چې دا الله د احکامو نافرمانی کوله نو دا الله لعنت پیو شو کنه دا واس کوونکی یا فرشته دا چې هغه اعلان کوي او په اعلان کې مقصد دا دی چې خبرداري ورکړي چې د لعنت مستحق ظالمان دي نو ظلم سبب د دې چې په دینن لعنت شو د الله د رحمت نه لري شو الذين يسدون عن سبيل الله دا تفسیر کې دا ظلم کنا چې دا غي د وجې دي مستحق د عذابون شو دا غه کسانو يسدون عن سبيل الله دا غه کسان دي چې منه کولی خلق د الله د لارینه او يبغونها ایوجا او لټاو یې پاګې کې کوګواله په شکونو اچولو نو معنا سو خلک د الله د دین نه بندو سبیل الله به عام دي توحید ایمان او قران او سنت ټول د شاملي دین دا په تلګي چې دین منه کول وی ظلم دي چې اوسړې بل لګي د قران نه منه کوي د حدیث نه د سنت نه منه کوي توحید او ایمان نه منه کوي او بیا د منه کولو طریقې دا و چې یبغونها ایوجا یو د دې واردات دی یو طریقه د واردات ده نو واردات دا او چې سدونان سبیل الله سورہ هود کې بم راشینول لته اس کې او طریقې د وارداتو دا چې یبغونها او جاء لټو یې پاغي کې کوګواله شکونه به چول خلقو ته بلقاء شبهات شوبي به چولې نه ایوج په معنا د معوج معنا کګلاره معوجه یا یبغونها په معنا د یبغون فی حاله نو ایوجن په خپل معنا د معنا لټوي په دغه حق لار کې کوګواله په شبهات او په قانونو سره شیربینی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا غن نقل کړو چې منځونه کوي د پاره د غیر الله او تعظیم دا غو سيزونو چې الله ولا تعظیم نه ورکړې ایوج پذیر د عین سره استعمالی کی په دین کې او په مانوي سيزونو کې او پزور د عین سره بیا استعمالی کی په اجسامو کې او سوره هود کې به ان شاء الله راشینو له سیاحت کې الته د شهادتونو نرستو ذکر کړو نو تاکید د پاره هم ضمیر د وکړه ذکر کړل بیا وهم بالآخرت کافرون او دی د آخرت نو منکر دی انکار کوونکی دی او اصل کې دی دا سوچ چې د الله د لارې نکینو ظاهر دی چې په خپلم به لارې دی کنه ځکه کم سړی چې مدول دی گمراه کوونکی دی بل هغه دوال همي د دلال سبب سو سبب غټ دا او چې د آخرت نه منو او کم سړی چې آخرت نه مني د دې په مختلفو ګناهونو کې است شيخه کفریات او شرکیات کې و بینهما حجاب او پمینز د دې کې عجیب پرده ده حجاب پرده ده دا د جنت او د جهنم مینز کې پرده ده حجاب دی او دې ته اعراف هم وي نو ذکر واستو په اعراف تعبیر کوي چې والل اعراف رجال او پا دی آراب باندی مانا پا دی اوچت زیبان دی سناری ندی دپا گونتا دا عرف و دیگ دا بانگی دی کرکره تاوی پا عربے کے او عرفات چونکہ اوچت میدان منزکو تا عرفات ہوئی عین ریفی دلالت اوچت والی گئی پا دا اوچت زی رجال ان سناری ندی یعرفون کلم بی سیماهم چی پی جنبی حر یو پنا خدا دی دیخوا جنت والا دی خی طرف تا اغیم پی جنی گست طرف تا جہنمیان دی اغیم پی جنی پنخوی پی جنی دیدی منز منز کے پرازی دی اغیر یو پنخو پی جنی اس ناتا پا بے جنت والا تا خیال شی نو دی زنبو پی سلام ہوگی خوانا دو اصحاب الجنہ آواز بو کی دی جنت والا تا سلام علیکم دا چ سلام دی پتاسو باندی پتاسو دی سلامی سلامی سمانا سلام التحیه مراد دی کنه السلام علیکم لکه مونږ چې په یو بل سلام کوو یا جمله خبریه ده معنی سلام علیکم معنی سلمتم من العقوبه بچو تاسو د سزا نه مرتبه وی یا سلمتم من الافاتی وحصل لكم الامن حاضر وی تاسو دا پتون نه بچو او تاسو دا امن حاصل شو نو جمله خبریه ده اگر چې مقصد پکې دعا ده اول صورت کې او په دې دیم صورت کې چې کله جمله خبري شي نو بیان د حقیقت وي بیا معنی تاسو د آفتونو نه بچي د اور د جهنم نه بچي الله مالوسین وي لم يدخلوها اوس دې کې د اعراف والا لک پہچان کې چې دا سوق دي چې دی جنت والا سره دا خبره کوي او مینس کې پرځ دي نو دا غي تعریف وي چې لم يدخلوها دی لا نه دي داخل شوی جنت تا او هم يسمعون او دي تمکي دیلا داخل شوی ندی خروس تو با داخلی گی حجاب پردہ او سور ورطموی دیوال ورطموی لگا سور حدید کی تعبیر تینا پا سور کرده او دا دی پور تا حصہ چی دا اچت طرف بلے چی وطا ہوئی اگه تا آراف ہوئی دا دی زینا دا آراف والا دونی داگانی ذکر کئی کنا اول نیزا جنت والا سروا دا آراف دا اسیدن کو بارک بیادا مفسرینو لس اقوال دیخا چی دا سوک دی او غور قول دالے چ حدیث مرفوع په دې مقام کې ابن کثیر راوړو چې دا غ خلق دی ایمان والا چې نیک اعمال او بد اعمال برابر دي خلصو عملا صالحا واخر سیئا نیک اعمال هم کړی دي خو بد هم کړی دي او دا ډول برابر دي نو سو خوري بدی د جنت نه ایثار شي اگر چې جهنم نه بچ دي نو دې آیات کې تعریفو په کنه چې لم يدخلوها دي لا داخل شوی نه دي د اعراف والا جنت ته خو پته مدي چې زوبخه د ایثار دي دا خودی جنت والا تا قتل او بیا دی دواله پیجنی مخک تیر شو بي سي ما هم پنه کوي پیجنی د جنت والا سين مخونه دي رانا مخونه دي لاس اف پی اس وین دي او د جهنم والا تور مخونه دي لغو والي دي اگر چې په دنیا کې سر سپین او غړ جوړو ا د اخر استرګي دي جړ استرګي دي ندی به په دې نه خو باندې پیجنی نو هغه سره خبرې وکړي ناڅاپه په جهنم والا ته داسې وګوري نو ایزا صرفت ابصارهم او کله چې وا بړي دي شي نظرونه د دې تلقا اصحاب النار طرف د اور والا وتا اور والا ته نظرونه واړي اخو به وګوري ندی وخت دی یو سوال کې د الله نه اگر سزاګانی اگر تکالیف اگر چې مخې ته دین دی سوال کوي چې قالو دی وی ربانا اے رب زمون لا تجعلنا ما ګرځوي مونږه مال قوم الظالمین سره د قوم ظالمانو نه یا الله مونږ دې سره نه کې دی خډیر بد حال کې دی او ناکاره حال کې دی اوس با سکسان دی ویني هغه به دی پیجندل په دنیا کې کنه چې دا پلان کې دی وی منافقو دا پلان یې دی وګوره د به دین څخه خبره کولې دا منافقو اگر چې ظاهر کې مزګزارو خود دین بیخ او باسه د دین خلافو دا غسړې چې ایمان والا پوري به ټوخه کولې دبه دا کول دا پیژنې کنه ندی بوس یو خبره کوي چې دنیا کې ردی یو بل سره خبرې شوې دا غي تذکره به موږي وانا دا اصحاب العرافی او आवाज ووږي دا عراف والا رجالم نارینه او تاسو سړو تا یعرفونهم چې دی به پیژنې بسیماهم پنه خداغي کنه خو به پیژنې دا خو بلان کې دی بلانې دی په جهنم کې نو قالو دی بوتوي ما اغنا انکم جمعکم سفید درکړه تاسو ته جمع کول تاسو د مالونو سفید درکړه دې ما استفهامي وي سفید درکړه ساز عبد فقست تاسو نا مالو مال جمع کول تاسو خډیر مالونو چې تاسو نه جمع کړیو بینک بیلانس یې ډېر پیسې او ټکی وي د دنیا ډېر سامانونو سره ما اغنا انکم جمعکم آیا ما نافیه دې چې جمع نافیه شنو معنا بدایي ما اغنا انکم جمعکم فیدا در نکلا تاسو تا کولگی تاسو جمع کول د مالونو جمع کول د ملګرو لولو پټیم وی دارنګ ډیر پیسې هم جمع کړي وی ډیر دولتونو مرا جمع کړو په مختلفو طریقو باندې تر دې چې په چاندې دی لنه دکړي کچ کول به ګرځو خلکو په ځخ راټولولې او پیسې به راټولې کړي په مختلفو طریقو حلو دوکو دړاکو باندې اغه مال او دولت درا جمع کاو نه دي تاسو له فائدہ در نکړه ما اغنا ان کوم جمع کوم وګوره لومبي صورت کې مطلب سره څه فائدہ در کړه لیکه استفامي دیم صورت کې هیڅ فائدہ در نکړه ما اغنا ان کوم جمع کوم وما کنتم تستكبرون اغه چې تاسو په پاغي لوی ګولا اغه دلې هیڅ فائدہ در نکړه په مال به ډېر غرور کوو چې ما سره نن دور دولت ما سره دور پیسې سره دور جهاد مې ده نو سره وو پر دولت او د جهادات د وژن باغ ځان ته ډیر افلاطون به ځان حسابو حالانکه عقل به په پوندو کې پروګریس به موږ کوي لیکن مال له موږ غنه اوچت چلے جوړ کونو دې دنیا خلق دې ګورې دازي ښا چې دې مالدار کا دولتمن ډېر روخي هار وای افلاطون دې جوړ کې حالانکه اغه د پوزې پاکولو بچل نه پويږي لیکن چونګه مالدار دی نو زموږ دې غلطي او تنه هغه به وی جره زره مالدار وې کنه نو خیر دې زما د خر پشان دې دور دور غوونه وې دې خلکو مو شروع کې کینو لم او لما په خبره وای فیصله کوله ک د دنیا خلق دې داسې چې مال او دولت والا د ډیر ګوري ها الله جل شانو وی دا عراق والا بوته وی تاسو څه فائدہ درکړه هره هیڅ فائدہ در نکړه اته لګیا وای او راځي مقولو دې مقام کې او سوال شته او ذهن کې دار ازي چې دې خو په دې منځ کې دی او دې خو جنت والا دی او دې خو جهنم والا دی حدیث کې راځي جنت د جهنم نه ډیر لري دومره زیات لري دی چې اندازې نشته نو دومره زیات لري اتر دی چې بعض کم کسان چې هغه اگر چې سوچه کافر نه دی خو څه بد عمل کړی دی نو جنت نه الله دور لري ساتي د سلویخ تو کالو په مزل دی لري ساتي نو د سلویخ تو کالو په مزل چې جهنم به سوره لري نو دا یو بل لري زیونه دی یو بل سره خبرې کیږي دا څنګه وشوي اعتراض په پخوا کې دوه نن سبانه کیږي نو خبره ختمه شوې ده نن خو سړی دلته ناست دی او مخې ته سکرین لګېدلی دی الله ته څه ګران نه ده یو غاړې ته هم دي ته سکرین دی او بلې غاړې ته هم دی که ته خبرې څنګه وکړې مایکونه لګېدلی دي او هغه داسې مایکونه دي چې په نظر نه راځي له دې نه ډېر تیز دي د دې خبره هغې ته رسي او د دې خبره دې ته را رسي امریکا کې سړی ناست دی او هغه سره هم نټ دی کمپیوټر وته مخې ترې کیمرا مخې ترې دلته کس ناشتي او بل سره خبرې کوي او بل ویني باخه دا غته د کمره ښکاری دغه کمره دغه حرکت وته ښکاری دا دنیا کې کیږي کنه حالکه امریکا کم دی لاندې تاسو مکه چې نه غوړې کې برمې کې کنه نو په امریکا پوزي ولې دلته جنور پریوزنال توخیږي مثال ته پریوزنال دلته توخیږي جن دروازنال تشپي جن د شپې نال تروازي نیمه کته راکړه دومره لری دی او بیا مې وبل سره خبرې کوي کنه نو الله سره خوري روچ تنظیم دی دا اعتراضونه مې اعتراضونه که په خاص چاکول وسغه شي ختم شوی دی ها اها اولا الذین اوس په دې خبره کوي اجرت والے ته اشاره کوي یا دا خبره ملائک کوي او بهتر همدار چې دا خبره د ملائک وشي دا قول د ملائک دی دا خبره خوش ویره دی یو بل سره نو اها اولا الذین ملائک په وی دي کافر وتا چاها اولای الذین آیا داغ کسان دی اقسمتم چې تاسو قسم کړو دنیا کې لا ینالهم الله برحمه چې نه ورسی الله دی د هیڅ رحمت تاسو به وی ودا کسان عارف ولای دی ځکه جنت والے چې کوم جنت تمخ کې دلی دی ډیر نیکانو چې ته درجه کې ادا عارف کې چې کوم پاتې دی د دې نه بګه ګناهونه شوی دی خو عقیده صحیح وا عقیده روغه برابر وا نو تاسو څه خیالو عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ الذين اقسمتم الذين مراد دا عرف ولدی دا کسان دی او کافرو چې تاسو په قسمونه کول چې الله بدی ته څه سوبهونه کی یت رحمت بهونه کی نو आवाज وو شو ادخل الجنه زه اوسنه نو زه جنت نه عرف ولا بم جنت تلار شيخه ادخل الجنه دا قول د ملائکه دی عرف ولا د اوسه چې ادخل الجنه داخل شه جنتا دا د الله د طرف نه با ملائکه غي دوی د الله حکم راغی بس نه نوځي لا خوف علیکم نبی هي یا رب تاسو باندې ولا انتم تحزنون نه تاسو غم جن شه اوس ور والے جنت والے تا زاری کوي چونادا اصحاب النار نادا نادا आवाज وږي وتا کنه आवाजونو روزدا ونادا اصحاب النار आवाज وږي ور والے اصحاب الجنت جنت والا ہوتا ان افیزو علینا من الماء دا شراتوی کے پا مونگ باندی دوبو دا جنتنا لگیو بخورا باندی راتوی کے دل تو مغا خبر دا چی اللہ دید دا جنت خی خکاری خود جنت ظاہر دا چی دمرا حد کے دے چی دی یہ وینی اخکاری وطن دا جنت چی کمی خواگانی دی چی اگا مزیدار خواگانی دی خوشبونی دی نچی اگا پا دی لگی نگو دی بیا پا خکشو خحال کشو کنا وینا نها اغا پیم نلگی نپی ده جنت اغا سوری لگی نپی ده جنت اغا یخ هواگانی لگی نپی ده اغا خوشبویه لگی خو صرف وینیه او نن سبا بیا انسان اغا سکرین بانه تا امریکا کاری او اغا کمزه چه کاری ده اغا ده خوشبویه بدبویی ده محسوسه اغا ده که کور ده یا پا اغا ده که سرزی رندل تایی نی کنا تغشان حال دلتم ده کنا خو دیو ته خبره کیو خبره غی ته رسی چې رکه لګي او مونږ ته په څه طریقه را رسول ډیر تګیو ان عزیزو علینا من الماء دا چې راتوی کې په مونږ دوه بود جنتنا المالک لا مادی مراد دې جنت وو دي او مما رزقکم الله یاد هغه سن چې درکړي دی الله تاسو ته سمې و خو یو سیو کرو ولې او مما دې او ته مانعه الخلو یا داو کې یا یو کار هوکې کنه یا لګي او څه راتوی کې په مونږ باندې دا اور لګمړ شي او موږ له په حال کې شو آیات می وروله نو قالو جنتیان بوله جواب ورکړي چې ان الله حرمهما علی الکافرین بشک الله حرام کړی دی معنی بن کړی دی دا دواړه په کافرو تحریم لغوی مراد دی یا تحریم شرعی دې مقام کې نه بیا ځکه تحریم شرعی خو دنیا کې کنه دا خو آخرت دی الله بن کړی دی دا دواړه علی الکافرین په کافرو باندې او دا سوجل چې بدی بنګلو نه ور کوي ولا دا وجه ذکر کوي الذين دا کسان دي اتخذوا دينهم لهوا ولعبا شنو ولې دین خپل مشغله او لوبه تفسیر بیا سو نام کې تیر شوی دلته تاسو ته ور دا خلکو چې مشغله او لبه دا غینه دین جوړ کړو نو مشغله به کوله او غته به دین وی لبو کې باخت وو غته به دین وی چې دا کار کوو ثواب کار دی الله به موږ له ثواب راکړي په دې باندې جنت ته وځو یا دین پورې ټوکې کولې ته ټوک یو شی جوړ کړو د لبو یو شی جوړ کړو او غرتهم الحیات الدنیا او دوکا کې ورزولیو دی لا ژوند دنیا د دنیا ژوند دوکا کړیو نو فل یوم ننساهم نن ورځ زمونږ دی ییر کو کمان اصول قا یومهم هاذا زکه چې دی ییر کړو ملاقات د دې ورځې الله ییر وین ادا قانون دی چې د ییر سره ترک لازمی کم شی چې د سړی نه ییر شي هغه پاتې شي کنه نو معنا پاتې دی خو پری به د بازار لکه څنګه چې دی دا دین پریخ او د دې خواله نه راځه دا څه پریخ نو کاف په دې مقام کې یا خود دې لپاره دې تعلیلی دي کما نسول قا یوم هذا زکه چې دې زمونږ آیاتونو نه انکار کاو آیاتونه یې کړیو کنه یا کا په مقام کې تشبیه دي کما نسول قا یوم هذا لکه څنګه چې را کړی و دي پیشې د دې ورځې لکه څنګه چې را کړی و هغه سره تشبیه آیا تعلیلی کا زکه چې را کړی و دي پیشې د دې ورځې دلی روزی پیشی یہ رکڑی وا او آیاتون نو انکار کو ما کانو بی آیات نا یشہدون ادا و ما کانو عطف دے اصل کے پاغا مخی بانے کما کانو بی آیات نا یشہدون داگی دلان دے اگا ما بانے عطف دے و ما کانو بی آیات نا یشہدون او زکا چی دی زمونگ دا آیاتون نا انکار کو او بہتر مانام دارا چی کاف تعلیلی گا دے مقام کی لکسنگ چڑن بے ماوے چی کما نسول قا یوم حمازا زکه چې دی ير کړو ملاقات د دې ورځې او ما کانو بیا یا د نه یجحدون او زکه چې دی زموږ د آیاتونو نه انکار کو نو ترغیب ورکی قران کریم د چراشنن میدان دی او خو روغ او برابرې نه د الله کتاب هغه تر شاو په دې عمل وکړه دا زکه دا عقیده اختیار کا او دا عمل نو بچ پشي کنه ولقد جئناهم بکتاب او یقینا راول لمون دی خلقو تا داس کتاب فصلناه على علم چې تفصیل کړل مونږ داغه پخپل علم یا تفصیل کړل مونږ داغه سره د علم نه علا په معنا دما هودن پورا هدایت دی او رحمه او رحمت دی لقوم یؤمنون فیدادات قوم ته چې ایمان لري ایمان والے د پاره د دې کتاب نه لوی فائدہ غفتل دی او غی دی فائدہ واغفتخه دا پورا هدایت دی الله وی دا پته لګی دا شرعی د احکام او تابعداری او دا قائد اختیار پورا هدایت دی دا پورا رحمت دی او کوم سړی ته هدایت وشي دا الله رحمت وشي هغه د عذاب نه بچ بیا کر اوس بیا تخویف دی چې دا اول دی ناراضی دی کتاب ته چې دا سی کتاب دی چې الله په خپل علم دا غي تفصیل کړی دی حال ينظرون الا تعویلا انتظار نکړي دی مگر د انجام د انکار خپل دی پدی انتظار دی چې عذاب پکل راځي تعویل هو کې هو زمير راځي له جهت تا ما ندی د خپل انجام د انکار چې کوم د دې انکار او داغي انجام انتظار باندې پراته دي چیرې د دې انکار انجام به صحیح او دي شي معنی عذاب دی راشي انتظار نه کوي الا تعویله مگر د انجام د کار خپل مگر د عاقبت د کار خپل د عاقبت د انکار خپل یوم یاتی تعویله پکمرل سراب شدی تا انجام د انکار د دې کتابنا یقول الذين ابوي حق کسان نسوه چې ارکړې او دا کتاب من قبل مخک د دینه دنیا کی قد جاء رسول ربنا بالحق یقینا راغلی رسولان د رب زمونږه په حق بیان په حق کتاب مونږه تکذیب کړو مونږ نه ومنلې مونږ ته انکار کړو دلته بدل دی پکا فرنا به یا پکذبنا نفحل لنا من شفاعا آیا اشتا مونگل سوک سفارشیان فیشفعو لنا نو چه سفارشو کی زمونگ بارا سوکشتا او نردو یا واپس پریشو مونگ فنعمل غیر اللذی کننا نعملو نعمل بو کمونگ علاو داغی عمل نچی مونگ بکاو پا کمرد اللہوی چه انجام دیوی نی دیتا مخیط شکنت عذاب مخیط شکنت دک وقتی با دیوی سوکشتا سفارشی او نبی او چگی بوی چې کوم واپس کړی شو دنیا ته نو موږ بیا دا بد عمل نکو نیک عمل وکړو دا سور انعام کې هم تیر شي ولته جواب هم ذکر کړو دلته جواب ذکر نه کوو دغه الته ویلو درو وي کدی واپس شي کنه بیا به هم دا چل کوي سور انعام کې او یا یاد کې اتیش کې قالو خسروا انفسهم یقینا تاوان کې واچول دی خپل ځانونه او ضل عنهم ما كانوا يفترون او غائب بشی د دینه رخ بشی د دینه غ دروغ چې دی جوړول ډېر دروغ جوړ کړو د دین باره کې خبره به کولا ناروا به کول حرام به کول رسم او رواج به کو د دین خلاف به بدعت دي ادا حق کار دي ادا مخ کو الله وی دې د پاره چې کوم دروغ دی جوړ کړو چې دی به داخدي کنه عقل لري دا دین کې راغلي دي هغه دروغ به دینار سو روک شي بیا غایب به شي بیا بنې دي زرخه او دی به د غشانت حیران دي دل عنهم ما كانوا يفترون یا کیسې جوړ کړي وي او اکثر دنیا کې خلک د غلطو قصو د وجنه په شرک کې استو نو الله جل شانوي هغه ټول ارسه به روک شي ختم به شي دا خو به مهزه شروع کیږي بیا بیا دا ګوره ونادا اصحاب الجنت اواز بو کی جنت والا اصحاب النار اور والا ہوتا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا یقینا من بده من اغه جو وعده کړي و من سره رب زمو حقا فهل وجدتم آیا اومند تاسو ما وعد ربكم حقا اغه جو وعده کړي و تاسو سره رب تاسو حقا نو قالوا نعم ابو اذا جهنم يان هاو نفعذنا مؤذن بينهم اعلان بو کی او اعلان کو ان کے پمین زدی کہ اللعنت اللہ علی الظالمین دال اعلان بو کی چه لعنت دا اللہ دی پا ظالمانو اللذینا داغ کسان دی سدونان سبیل اللہ چه خلق بے بندول و منکول دا دین دا اللہ نا دا کتاب دا اللہ نا دا لار دا اللہ نا ویبغونہا ای وجہ او طلب کوئے پاغے کی کگلیچ او لٹوئے پاغے کی کگلیچ وهم بالآخرة كافرون ودي داخرتنا منكرو وبينهما حجاب او دا دي پمينس كي عجيبا پرددا وعلى الأعراف رجال او پا عراف مقام كي سناري ندي پا عراف مقام بان دي سناري ندي برزه دي یا پا اوچت طرف دا ديوال ناري ندي عارفون كلن چه پی جنب حر يو بسیماهم پنخو داغي ونادو اصحاب الجنة اواز بو کی دا اعراف والا جنت والا ہوتا ان سلام علیکم دا چی السلام علیکم السلام علیکم بپی ہوئی یا مانا خبری ہوگا چی ان سلام علیکم دا چی بچی تاسو دا فتنونا و دور دا جہنمنا لم یدخلوها دا اعراف والا لاندی داخل شوی جنت تا وهم یتماؤنو دی تمکی چی داخلی گوبا و ازا صرفت ابصارهم او کله چې واړو لشي نظرونه د دای تلقا اصحاب النار سرګې د دې په طرف د اور والا نو قالو دی بوي ربنا اے رب زمون لا تجعلنا مع القوم الظالمين مشماري مونږه سره د قوم ظالمانو نه ونادا اصحاب الاعراف اواز بو دي اعراف والا رجالن سناري نه او تاسو سړو تا يعرفونهم چې دی به پیجنې به سیماهم پنه خداغي نو قالو ورته بوي ما اغنا عنكم جمعكم سشی دفق استاسو نا عذاب اغرا تولولو دا مالون استاسو دا ملگر استاسو یا سفید درکڑا تاسو تا جمع کول استاسو مالون جمع کول و ملگریم جمع کول یا مانا انکاریو کا چه ما اغنا عنكم جمعكم فید درنکڑا تاسو تا را تولول دا مالون و دا ملگر استاسو جمع کول دا مالون و دا ملگرو وما کنتم تستکبرون اواغا چه تاسو پاغی لوی کولا احا اولائی اللذین اللہ را طرف نخبر دا یا ملائک وی آیا داغ کسان دی اقسم تم چه تاسو قسم کرو او کافرو لا ینالهم اللہ و برحمہ چوبن رسی اللہ دیتا سر رحمت مانا دی آراف والتا ایمان والتا ادخلوا الجنہ اعلانو شو داخل شئ جنت تا لا خوف علیکم دا عراف والد ہوئی نبی سیرا پتاسو ولا انتم تحزنون نبتاسو غمجن شئ فناد اصحاب النار اوازو کیور والا اصحاب الجنة جنت والا ہوتا ان افیزو علینا من الماء دا چراتوے کے پمونگبانی دو بود جنتنا او مما رزقکم اللہ یا بعض داغینا چی درکڑی دی اللہ تاسو تا قالو جنتیان بوتوئی ان اللہ حرمہما للکافرین بشک الله بنکړی دي دا دواړه په کافرو الذين داغ کسان دي اتخذوا دینهم لهوا ولعبا چې نیولې دي دین خپل مشغله او لوبه وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کې ورزولې دي لجوند دنیا نفل یوم ننسام نن روز به پریدو مونږ دي کما نسو لقاء ایومهم هذا لکه څنګه چې پریخي و دي ملاقات دروازې د دې چې دا دي یا ذکر چی دی پریخ و ملاقات دا دیر وزی مانا یر کلیو فلی اومن انسام نمن بمونگا یر کو دی کمان سولقا ایومیم حازا ذکر چی دی یر کلیو ملاقات دا دیر وزی وما كانوا بآياتنا يجحدون او زکه چې دې زموږ د آیاتونو انکار کو ولقد جئناهم او یقینا راوړل موږ دې ته د کتاب انداسي کتاب فصلناه على علم چې تفصیل کړل موږ دا په خپل علم او دان پورا هدایت دې ورحمه او رحمت دې لقوم يؤمنون فهدا قوم تر چې ایمان لري حال ينظرون انتظار نکي دا خلق الا تعويله مگر دا انجام دا کار خپل مانا دا انجام دا انکار خپل يوم ياتي تعويله فكم ورز شراب شديد انجام دا انکار دا دي دا کتابنا يقول الذين نوبوي اغا کسان نسوه چير کلي او دا کتاب من قبل مكي قد جاءت رسول ربنا بالحق يقينا راغلي رسولان دا رب زمون پا حق کتاب نمونگه تقذيب کلو فحلنا من شفاء وایشت مونگل سوک سفارشیان فیشفعو لنا نو چه سفارشو کی زمونگ پارا او نردو یا مونگ واپس کلیشو فنعمل غیر الذی کننا نعملو نعمل بوک مونگ علاوه دهگ عملنا چه مونگ بکو قد خسرو انفساهم یقینا تاوان که واچول دیخ پل زانونا وظلانهم ما کانو یفترون او رکبش ددینا حق دروش دیب جوڑول